omului e ca frunza codrului, dar frunza se duce în vânt, omul se duce în pământ. Nu fugi după avere, omule, cât ai putere, că viața e o părere. E un abur care pierde, de-aia e bine cât trăiești, să iubești și să muncești, să-ți petrești, să trăiești bine, că nu e nimic cu tine. O să ai bani și palate, că-ntr-o zi le lași pe toate. Că moartea e tare grea, nu iartă pe nimeni. Strânge omul ca furnica, moare și nu ia nimica. Patru scânduri și un cui, asta e averea lui. Strânge omul ca furnica, moare și nu ia nimica. Patru scânduri și un piron, toată averea unui om. Pleacă omul fără veste, ieri a fost, azi nu mai este. Și din munca lui de viață nu ia niciun fir de ață. De-aia e bine cât trăiești, să iubești și să muncești, să-ți petrești, să trăiești bine, că nu e nimic cu tine. O să ai bani și palate, că-ntr-o zi le lași pe toate. Că moartea